ang Pilipina. Sa lungkot man o sa ligaya, parinyosa rin at masaya. Sa gitna man ng kahirapan, may sigla pa rin kung kumilos. Pilipina ay parinyosa sa pag-iro. Pag di ka nagkanta.